أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا چي ما اوس تلاوت کړه دا سورة التوبة دا یو سلو اووم آيات څخه شروع ته پر یو سلو لسم آيات باندې ختم شو. دا دیو رابط او تړاو د ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې د منافقانو مقرر ذکر اوس څو واره اوس د دوی د نفاق یو بله کرشمه بیانوي چې دا نفاق چې دی داسې رقم لارې لري د الله مسجد لا نه دی ځینې فارغ د هغه څله هم منافقان کار اخلي دغه ځای اوس بیانوي رابطه دغه دی چې د دوی رقم طرزونه بیان کړي اوس یې دغسې یو د دوی د نفاق یو عالیشانه نفاق بیانوي دغسې یو لوړه درجه نفاق یې بیانوي په دې ځای کې د دې دپاره نو چې دی یو شانې نزول لري یو کیسه لري چې هغه تاسې په تفصیل واوري بره د آیات په ترجمه باندې پوهیږي تفاصیلو ټولو مقدم دا ذکر کړي دي نو قصې ته به تاسې متوجه سي. قصه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم له چې مدینې شریف ته هجرت نه و راغلی په مدینه کې یو سړی و د دې نوم ابو عامر نو خو دلته خو جاهلیت و چې د اسلام جن نه و نو په جاهلیت کې خو اکثر دا شرک په عربو کې رواج بس دغه شرک به کاوه نو دغه ابو عامر چې و دی په دغه وختو کې باره دا شرک و دا شیان خو خوند نه ورکوه باره نصرانی سو نصرانیت خو هم اسماني جن خو و اگر چې اوس محرف دی هغه اسمانیت یې ورختم کړی دی نو ده باره نصرانیت جن غوره کړي دا چې موږ وایو عیسایي سو باره د عیسایت جن خوښ کړي په هغه کې دونه کوشش وکړي برای د روحانیت درجه ته ځان ورسوه راهب په دا نصاراو کې هغه چا ته ویل کیږي چې ځان هغه د دوی د مذهب دپاره وقت کې کور واده و شیانو بره دی پرېږدي د هغه سره اړه نه لري عبادت کوي نو په نامه سره د ابو عامر الراهب دی شهرت یې پیدا کوي په دې مدینه شریفه کې دی چې دی چې زه تاسو ته لنډ در وښایم دغه د حضرت حنزله رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام صحابي دی غسیل الملائکه مشهور دی چې شهید شو خو هغه د کوروالا سره کوروالی کړی و راوتلی و بیا ملایکو و ده تا غسل ورکی لوړ پورته کړی و چې کښه شوی الته برولسو بو اثر پر باندې چې دا د کمی خو د پیغمبر ملایکو پرولې دي د کس چې ورسره وسواس هغه دا رقم چې د غسل ټیم نو پیدا کړی چې هغه د جهاد جا غسل راوتل د ابو عامر د حنزله پلار زوی هغه نقدر مخلص صحابي دي پلار یې بیا د هغه نقدر خبیث او اخلاص دي چې د نبی علیه السلام په مقابله کې دا څه کارونه کوي تاسو به وسواس نو زوی ښه هغه رقم سو چې د نبی علیه السلام صحابیت یې په نصیب سو دی پر خپل نصرانیت باندې ټینګ پاتې سو نو په دغه نامه مشهوره سو ابو عامر الراهب نو چې کوم وخت رسول الله علیه الصلاه والسلام دا خو د هجرت ته مخه وه چې مالدا شپې شو نبی علیه السلام چې مدینې ته رالی نو دی بره ورته رالی ولې خو نبی علیه السلام چې د اسلام دین خو د یهودیت څه دی د نصرانیت نو ده غوښته چې خپل د نصرانیت دفاع وکړي چې ښه دا خو زما د دین ضد دی نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام و خدمت هزان را حاضر کرال برای پر اسلام اعتراضات شروع کرد برای اون سوالونه که ولش داد تیچ کم جن راوری ما جنیت دا خلق وارد چه دی اسلام پا جنی مشرف کستا پا جن که دا غلطی دا دا غلطی دا دا غلطی دا دا بسیلا که دا کسا و نبی علیه السلام تا نصیحت کی پر اسلام بانی اعتراضات شروع کرد جن چه ار سوال دا کاوه رسول علیه صلات و سلام د ته د اعتراضات مفصل جواب ورکړ چې د سوال جواب د دغه دی د جدا دغه دی د جدا دغه دی پر اسلام باندې اعتراضات مکو مګر د زړه پر هغه خبرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کوي پر هغه د زړه اطمینان نه کوي د خپل د نصرانیت څخه هغه د زړه رشه نه راکاتل برای نبی علیه صلات و سلام ټول برای خزمه نصیحت نه مانی د دونه جنبی علی دی و نبی علیه السلام ته نشات کی بلر نخوز ما نصیحت نه منی نو بس دا یو دوا به وکم چې ار څوک په ما او تا کی کاذب بدر وغ جنې په خدای په سیدر وغ تړي هغه جل او تعالی مردود مړ کی چې تر چل سوی د خپل قربان څخه لري مسافر په فرجه وطن کی خو ار ذلیل خدای مړ کی دا غس خدای تبارک پیغمبر علی السلام امین خدای دې دا غس نبی علیه السلام امین پر وعده دا شرع وکړ د خونو ځان پر حق باندې بولی یو خدا خبره و نبی علیه السلام ته چې ما وتا کې چالو کړ بچ لري علاج د اس مړ کې چې مردود دی د خلکو بس نه کیږي مسافر دی قربانو لیر دا بلې دا ورته بلل بلم و هره ول څنګه بره ول نو تا خو چې دی خو هغه د مکه خلکو په سره خسته و مدینه ته راځي ته خو ځای نه درلودې چې نه درلودې نو د یو خوم خلک دښمنی در سره کوي چه هر څوک ستا په دښمنۍ کې راپورته سي ستا سره مقابله کوي زه ملګری زه دا هغه ملګری کوم تا پرېږدم نه و نبی علیه الصلاه والسلام ته ویل پیغمبر رسول الله چې آزاد چې کوي هغه کوه موږ کار دا غدیم موږ د هغه وخت پورې چې مړ کیږو پر دا جن مړ کیږو کنه دا موږ نو سپرې شواله انو دم دا غره کب وکړل چې کوم وخت د نبی علیه السلام په مقابله کې کفار یو لشکر جوړاوي او مقابله به کول د دچ کده لاس وسره سي دي هغه نس پماو کې د مال وسره سي دي هغه نس پماو امداد د وګړو کفار به کاوه په ټول غزوات کې تر څو چې مکه شریفه فتح شول سي سپایې پاتم کال د هجرت تر دا وخت خو د خپل خباست کاوه د مکه د فتح وروسته یو دی درو کې وروسته د حنین غزا پیښ شو الته د بنو حوازن د خورا غټ لشکر وو واغه ته نبی علی سلام شکست لره ورک دا د حوازن لشکر چې نبی علی صلوات و سلام مات کی په دغه وخت کې بره د بدبخت نه امید وس بره چیار د جسر مقابله نه کیش ول خو نبی علی سلام چې ربه هاجر سوی اته کار د ډیر جنگونو وس بدر غزا کې رس او حد کیش د غرکم د مکه فتح د حنین په د حنین کې چې د حوازن غټ قوت وو دغه ته چې پیغمبر شکست ورکړي د دغه کار څخه تم وخت ته چیار د مقابله د اسلحې پر کم دلته دا پیدا نکی نو بره خود اگر د نبی علیه الصلاه و السلام چې دا لکه فتح کړ بره خو په مدینه کې چې دا شاو خو دلته يهود پراته او بنو قریزه او بنو نقدر خدام دغه سي منافق پیغمبر پر دې مخ را وړو دی وان واسې بره په واسه وتش کړي اخر وګ ملک پرې شو په واسه چې ولاري شام علاقه چې دا د شام منطقه چې ورته چې دغه سیزه د روم پورې د ترکیه په هغه وخت کې روم بدل کړي دا ګرد د نصرانیانو غټ حکومت لوی طاقت ګروت دورې ولاړي په هغه د نصاره او مرکز د ایم نصرانی دورې په نای وړه ورالي الته چې الته د چې وسې دي برای نو یو خباسه کې ده هغه د دې برای خط ولیکي یو لوی چې ماره جوړ مدینه شریف کې راوستاوه په دا وخت ګوري پیغمبر علیه السلام تبوک ته لانه دی تللی دلې دی اوس دا تبوک غزا ولي پیښیږي د خط ولیکي په خط کې دا لیکلي و د مدینه منافقانو ته دولس نفره و د منافقان خو ګرده و دغه سرغنه خلک و د دیو چې هدایت کړي و بلې ورځ چې دلته راغلی هم زه دغسې آرام نه یم ناست زه په کار وسم مخته هغه دا دی چې د قیصر پاچا ته زه دغه کوم درخواست کوم چې دی زموږ مرستو کې دی غټ فوجونه لري چې د دغه محمد چې په دا مدینه کې موږ په ولاړې درولي چې ده ته د ده کار وروکړي نو به دې غټ فوجونه ما ته راکړي چې درس پر مدینه به موږ تجاوز وکړو تعارض به وکړو بره به دی و اصحاب بېګه د سره شو په شو مړه بکړو یا به وتښتي چې مدینه به ازاده کړو خپل ملک مو دي دا به سمه نو دا خط کې دا ولیکله چې برای دا نو مفت نه کېږي د قیصر لشکرې چې راځي دا د نصارا او د رومیانو لشکرې چې دي دا خو په مدینه کې نابلده دي دا یو مرکزي قوت و دلته یو مرکز غواړي نو هغه مرکز به تسې جوړوي تسې به دلته یو مرکز څنګه جوړ کړي نو چې جوړ کړي خو مؤمنان په مخکې ته مرکز جوړوای سي دلته برای دلته به مسجد جوړ کړي یو لوی مسجد به دلې جوړ کړي او په یو بانه باندې په مسجد نو مؤمنان څه قادر خوشاله لدی وای دا الله کور جوړیږي برای خو مؤمنان خو دا ځای کې برای غور زده علي دا الله کور جوړیږي دا چې مو جوړ کړي دلته په دې کې به برای بس تسې امن یې دلته به قرار خپل منځونه ام کوي هغه نه پاقل منځونه برای به دخل وشي وکتر باندې سپیټه به مشورې مرکز دلته خو د هر چا پر کور کې مشوره د منافقانو اوس په اسلام کې له پرېږدي خو هغه کور به درته باکېږي دا چې په مسجد کې مشورې درته کېږي برای مؤمنان په خبرېږم نه هغه وي دغسې سره ناست د الله ذکر به کوي نو دا کار دلته وکړي دا چې مو دلته جوړ کړي پټ په اخته سي د اسلحو یو څه طاقتو ځوانانو ام برابر کړي چې په وخت کې چې هغه خارجي لشکرې راځي تسې دسې رهنمایي وکړي نو د مدینه کوڅې هغه ته څه معلوم دي خلک یې څور معلوم دي تسې به لستونه شاګرده تیار کړي چې یو دغه الفایده دي یو دغه دي یو دغه دي دا به در معلومې لستونه بل به د هغو کورونو در معلومې د هغه پوجانو دپاره به تسې ترجمانان سي زموږ تسې په وطن کې نو ترجمانان برابله دا هم د امریکایانو ترجمایي دي دا هم د امریکایانو ترجمان دي دا ترجمانان عین هغه سیستم دي کزه د افغانستان سره چې وسوالته دا د کوپارو چلونه د سابقه څخه دي مازی په خوا په زغه سرایي او زړه شکل کې اوس په طریق یاپته شکل کې دي اوس مخابري ورڅخه دي ټلیفونونه ورڅخه دي پټ پټ غمیان ورڅخه کې په هغه وخت کې دا نه وکړدار دغه ادا هدایت پکې لیکلې نو دا یو دي منافقان تر واست دا د ولس نه پر منافقان پټ سره راټول شو برای مسجد قباء لدرې د کوم څوک چې حاشیه تللی کېدای شي د حاجی صاحبان النبي عليه السلام چې د مکه څخه هجرت وکي اول په قباء کې نبی عليه السلام بودو باش وکي قباء یو کلی دی د مدینه سره کې د باندې دی حجاج ورته به سار سار بوتل ته بیل یو دوه رکعت لمونځ کاوه ثواب درې دی یو عمره ثواب دی دغه د قباء مسجد خو نبی عليه السلام جوړ کړی دا قباء جلا محله و ورسته خو نبی عليه السلام مسجد هغه مدینه ته نقل سم مسجد نبوي دا لوی مسجد یې جوړ کړ دغه د قباء په محله کې دی بار را ولاړ شو د قباء سره نشي اخواته مسجد جوړ کړ خالی کار شروع سه ده خدای کور جوړیش ده خدای کور جوړی دی کار پکښ کې شروع دی اصحاب ورته ګوري خدای مسجد جوړی هم مسجد ته دغه نه سره پورته کې جوړه کې باران ورا له یو ډاله را روان شول د څه د پار د دې د پار د ډاله را له ونه بي علي صلوات و سلام تر حاضر رسول برای مشکل ته مسجد جوړ کې نو وس مش ولې دا شروع به نه تر کې ده ابتدا به تکه بس دانو یو د برکت کار دی ته براسه برا به یونس پکشي کی وکي نو بس مشه شو کو راسه برکت من به امس لکه وس د مثال په تور به لا تشبه یو ځای یو شش شی جوړیر برنه خلګ یو شملا یا بزګ راو غړي بره خشته به تر یو اول دا واره به ابتدا ته پکي اته برک پکي اداغه تبرکات د هغه وخت تر ریواج کده ایسه د اقصی ستیش معلومه سي کله نو څه زور راځي دبرک تبرک به ام پوسی په عین حال کې به د مسلمانان خله ام بندسی شک شبهه به ام د زینه وږي چې یاره د مسجد کې غلط وینو نبی علی السلام به مسبق شي کاوه اباره را له ود ته کښې رسول مرزا هغه سی مسجد جوړ کړی دی خپل د وس مطابق په قبا کې ته به ورځ راسی دلته به مشته جمع را کې ا مسجد کو نو تس ټاټ کې بارا به نمبر دلته منس کو پیغمبر علی السلام الخير دی د مسجد ضرورت څه دی خو هغه دی هغه مسجد چې اصحاب جوړ کړی دی چې مرزا غلی خو هغه درته ولاړ دی برای مش په غلط نیت ولاکه جوړ کړی ګرد خو نه هغه مسجد ته نوست لای په هغه مسجد کې دوه مشکل یو لری دی په مش کې سپین جری ستا مریضان ستا ګرد خو نه هغه مسجد ته تلای لستا په نو کې نجی نو دی په خاران د جمعه ته څنګه به نصیب کیږي جمعه ته په کیدا یو بل مسجد کې قبا تنگ دی وس گزاران ډیر څه ځایږي نو په خو مجبورې بل ورته جوړې ادا بیان چې ورته وکي برای نبی علی صلاتو و سلام ورسره ومنلنو ولوس خو زه دا یم سروپه یم اوغه چې دا خطر استولې د خط روسته په قیصر پر لکې شک کړی دی هغه پوجن سره برابر کړی دی راځي فقط دې چې موږ درځو تیس باید وختله مسجد جوړ کړی بیا شورای جوړی سیوی بیا پټ پټ مشورې سیوی الکوان برابر دلګانی چې رسیوی چې ما زغه پوجن راس د سی برهنمایي په مخ وخت د اوغه لشکر خبر علی پیغمبر په دې خطر نه دی خبر فج سلسله نه دی خبر هغه پوجن چې الته پر منظم سوله د شام پر پر سرحد باندې د تبوک علاقه چورته چې الته هغه منظم سو پیغمبر ته چې آل رالی په دا وخت پیغمبر تیاری شروع کړی دی مسجد خو ادی جوړ دی په دا ټیم کې دی را لپاره یو تر اصل مسبق شي کې وکړ پیغمبر علیه صلاتو و سلام بره ورته وویل چې سیدی اوس خو زه په دا کار اخته یم زموږ یو لوی مشکل مخته دی دونه غټ فوج دی د دنیا په سطحه باندې موږ بې اسلحې و بې خرچې یو اوس په دا کار زه اخته یم زه به ولاړ سم که دا خوازه ژوندی الله تعالی راوستلم بهره زه درځم پسې په مسجد کې به د خیر لمونځ وکړم مسجد به در سټارټ کړم خلک وایي ما نه در چالان بکړم لمونځونه به شروع سي زه به ابتدا وکړم د دې جماعت قول نبی علیه الصلاة والسلام ورسره بس دی خوشحاله شول دا دوی خبر خوستې سپوس وس چې هغه لشکر چا راپارولی و د رومیانو دغه دغه دغه ابو عامر الراهب دغه هغه کړی پټه دا ختم را سوري دا کار ورته منظم سوی دی مسجد ته جوړ سوی دی د دې خپل کار په کښې شروع دی مشورې پټ پټ کیږي لشکر پر اوغه سرحد را ښکاره سو پیغمبر ګورې مخ دی د ایرادې درخواست یې پیش کړي بروی ته راځه لمونځ وکړه نبي علیه السلام قول ورسره وکړي ول سیدي بیا به د خیره سره چې زه د اخوا سرالم بره به نو بیا دا کار وکړو دغه و چې نبي علیه الصلاة والسلام د تبوک غزا ته ولاړې د هغه ځای څخه وخت پکښې وتې د هغه ځای راواپس چې مدینې ته رانږدې شو مدینې ته لا رارسېدل یې نه دی دغه آیاتونه چې دا اوس دا تقریبا دا څو آیات وو چې ما تلاوت کړ دغه الله پاک ورته نازل کړه چې هغه مسجد چې تا قول کړی دی هغه مسجد د نفاق پر بنیاد باندې جوړ دی دا نه د مؤمنانو دپاره دی دا نه د دې دپاره دی چې د ضعیفانو د مسکینانو د جماعت غم اخیستی دی نه د دې غم اخیستی چې د اسلام دین دی هلته خلک نه ځایر دی چې ځای کې دا دې ریښې در کاشي دا هغه آیاتونه دا چې اوس دا نازل شو چې دا نازل شو رسول علیه الصلاة والسلام ته ټوله مسله ښکاره شوه چې ښه خبیثان هغه منافق مو هلته دی هغه اوغه راپاڅې تللی دی لکه دا اوس موږ د وطن خلک ولاړو بارې د ناټو قوتونو ته اخوا راوست عینې دغه قضیه ده لکه دا اوس چې ویني تر ناټو د قوتو د مخې دلته په وطن کې په تیارو کې خلک تقسیم کړه پټ پټ دلته په هر ولایت کې ځایونه جوړ کړه بارې دا خو بمبار شروع کړي جنګ شروع شي خلکو دلته دننه کار ورته شروع کړي وخت یې لا دغلي و دا هغه دغه نقشه یې دلته تطبیق کړه په افغانستان کې نو دا هغه وخت مطابق چې رسول علیه السلام بارې یو څه اصحاب راوغوښتل چې په دې اصحابو کې چې وو یو په هغو کې چې نوم یې دی عامر ابن سکن دا یو وحشي و چې حضرت حمزه سید الشهدا یې شهید کړی هغه خو په وخت کې د جاهلیت چې په وحود کې سید الشهدا د نبي علیه السلام مکه حضرت حمزه رغد رم په شهادت رسولي و نو دغسې ګران کارونه چې به و نبي علیه السلام بیا دته وویل چې دغه به نو اوس بیا تک کوي نو لکه هغه ضرر چې د اسلام ته رسولي اوس به نو بیا د اسلام دپاره غټ کارنامې هم کوي ده بول بالکل حاضر نو یو دی په کښې کې و برای وحشي راوغوښتی برای لیوته بل مالک ابن دخشم دا نوم تفاسیر راوړی بل معن ابن عد چې دی د حضرت عاصم بن عدی بیا بل صحابي دی د هغه ورور دی نو دا معن بن عدی دی د عاصم بن عدی ورور دی بل سوید ابن عباس انصاری دی دغه څو دي نور نوم معلوم دي دغه پنځه شپږ نومه دا تفسیر ذکر کړي دي مانا خو نو ډله نبي علیه السلام ورته تیاره کړه ورته سي به ولاړ سي دغه مسجد چې دی وبې نړوي اور به ورواچوي سره خراب یې کوي عباس دی راروان شو چې راروان شو په دې کې مالک ابن دخشم هغه سره ملګري ورسره دي برلې وړې ودرېږي زه اوس راوځم ا د کوره څخه یو لو غټه پلنډه دا د خرما لښت شي دي دغه دغه یې راخیست چې بې وچ بره خو نو پخوا خو ورلګي تا نه و دا شیان نه و نو د لیله نو کې ور پکښې کښېښو بره یې درځغلی اوس ا د خاشو کې چې وري بره بعد اخلي کرا کرا ور اخلي چې واره د مازګر د ماښام ما بینځو هغه منافقان دلته سره ناست دلته خپله مشوره شروع دې پر واره بره مسجد ته ور واچوه دا خو یې ډبرې شیان پر راوغورځوه هغه په اواز وشي ا د قرآن پردې د خدای کور یې ورته ځغله ځغله تېرې رځه بلای سره راپسې واخیستل مسجد چې دی هغه یې ګرده بره لوټې لوټې کوي یسمځي دا چې خراب کړي ورسته رسول علیه الصلاة والسلام په معرف القرآن کې هم دا قصه ذکر شوې ده تفسیر مزري شریف هم ذکر کړې ده او د هغو دولسو نه پورې دغه منافقانو نومان تفسیر قرطبي په تفسیر ذکر کړي دي ما ویل نو د نومانو ضرورت یې څه دی چې هغه خو نه غواړي خو منافقان ودلته

دغه خلک دي نو چې نبی علی سلام بره ورته بره د دې مسجد ضرورت څه دي چې تاسو جوړوي دې څه خبره کول قسم یې واخلي ولا يحلفن دي خامخا قسم اخلي ان ارادنا مشخ اراده نه درلود الا الحسنى مگر نه د نیکی هم زمانو کم بد غرض دي چې زما د مسجدان وکم زما خدای نیکی غرض د امریزان می په نظر کړي دا ضعیفان می په نظر کړي او بل دا د خدای تنګی می په نظر کړي چې ما چې تنګ دي څه وکم خو مجبور یم پر بچوړو دې دغه د حسنا خبرې را مخ له حسنا نیکی ته وای دی قسم اخلي ان ارادنا مشخ اراده نه درلود الا الحسنى مگر نه د نیکی الله پاک دې په جواب کوي والله يشهد انهم لكاذبون والله الله پاک يشهد گواهی ورکړي چې انهم دي لكاذبون دروغ جنان دي قسم په دروغ دي ما چې په دروغ دي کار په دروغ روان کړی دي پیغمبر ته لا تقم فيه ابدا لا تقم تمدر فيه په دغه مسجد کې ابدا ګرد مر وعده خو دي ورکړي چې زما جنیت درس په تبوک راسم بار درځم منځ به ورکم خلکو ته درته به جامه ورکم بارونه مسجد برکت نه کس علاوه چې ور نشي لا تقم تمدر فيه په دغه مسجد کې ابدا د ګرد مر د پاره د سنې چ وس مورزه یی چ حیات کې وس مور لر ورزه ګر سره ولی لمسجد خماخه هغه مسجد اوس سیسه چې داغه بنیاد یې شور سوی اساس د شه د تاداو توایف هم ځکه کې چې نه کو دایي ورته وکي نو هغه مسجد اوس یې چې داغه تاداو یې شور سوی عل التقوا پر بئر باندې من اول یوم د اول ورځ څخه د اول ورځ څخه چې تاداو پر تقوا یې شور سوی دی نو هغه خدای د مسلمانانو مساجد دي خبر مسجد قباء دی مسجد نبوی دی دغه مسجد لمسجد خمه هغه مسجد اوس یې چې داغه تاداو یې شور سوی على التقوى بربير باندې من الله پاک څخه چې الله څه د بیر په خاطر جوړ سوی من اول یوم د اول ورځ څخه بنیاد پر دغه شول سوی د الله د بیر د خاطر جوړي هغه مسجد حق او حق د ارضی ان فجسر تقوم اجتودر لفي فاقك په دغه مسجد کې د قباء چا په خوړې د قدرت خپل منځ کوه دغه بنیاد پر تقوا نو شول سوی خو چې نبی علی سلام را مهاجر شو تل منزل زاین و دسته اصحاب سو کولنګان سو بیل چی اسفسر چې نو مسجد خو زمره لپاره ضروری دی راسی چې جوړی کو دغه په مدینه کې اولنۍ مسجد اساس دغه مسجد قباء دی د اسلام تاریخ هم دغه ځای څخه د مثال تر چې پیغمبر مهاجر سو دلته راغلی دی دغه ځای سره د هجرت اول او راز دو ام او راز دریم د سو چې نن یې سفر لسو یو سل یشتم کال دی روان دی دا تاریخ دغه ځای را شروع دی ولنو دغه مسجد حق دار دی ان په جسر تقوم چې ته ودرېږي په دې په دغه مسجد کې الله وايي فيه په دغه مسجد کې رجال خلق دي يحبون دي خوشي انده يتطهروا چې دي شپه کې حاصل کی والله يحب المطهرين والله الا عز وجل يحب خوشي المطهرين زیات پاک کوون کې د اصلي المتطهرون اطايا فشا ورشت د كيف اطوا ورشت د پښه من غمسوي وس مطهرون ویل کې اصلي متطهر دي نو د تفاعل بعد دي نو خدای خوشي المطهرين پاک کوون کې خلق دا آیات څخه ورسته نو رسول الله علیه السلام یو وخت قباء مسجد ته راغلي اصحاب ناس په کې تعالی تخپل یو ذکر په کې سره کې پیغمبر ورته ودرې دي ولتش خو مؤمنان یاست تیجه نکاو نبی علی سیم بیاول مؤمنان یاس تیجه نکاو را حضرت بس اول خطبه مؤمنان دی دلته سره ناس کین بارو تیس چیش کوی نبی علی سلام را لري سره کښنس کی کم کار کوی په چی شي اخته یاس دسته شي نه زم بارو مرش چدی یو کار دغه کوی چی مرش چی ابدس تازه کوو معنا قزای حاجت ته ولاش تر قزای حاجت پوره کوول ورسه یو لوټی استعمالو د سینجا په لوټه باندې پاکو تر لوټه ورسته نه بیا او به استعمالو دا به خو ضروري نه دي ا دې سینجا ځای چې په لوټه باندې پاک شي موږ خو سره روا دي په دې شرط چې در هغه مخرج او هغه ته نور ځای نه لري مخرج منا دره او ټول ځای هغه انسان د مخ ته خو الګ چي دي داغه د سر څخه اخو او اخو نه لګول لړل سوی لوټه وروړي هغه دغه ما یعزن جذب کی هغه چې بول ورته وای بار بیا هغه لمونځ وکړه پریولای مه ضروری نه دی پریولای خودی پریولی دا یا دغه رقم هغه بل مخرج د غټو مچاو جوړه هغه ځای چې چاو خو اطراف نه ورړي فقط هغه ځای چې پلوټه پاکه لوټه بس اسنجا دغه ده لمونځ ور سره روا دي چې سړی نور او دسته ځکه په اوبو اسنجا ضروری نه ده خودی دا کار هم کاوه چې پلوټه به اسنجا ور بیا په اوبو کا پیغمبر الشاغ دی چاله پاکستان پاکی صفات کی تیس خودونه ډیره شپه کی حاصل وی دا ظاهری پاکی بل دا ودي د شرک به هزار خلق او هغه به باطنی پاک و نو الله پاک د دغه مسجد صفات و نبی علی السلام تو کی چته کچی لږه په قبا کې المسجد دغه مسجد یې ډیر حق دار دی چې په اول او لازم د تقوا پر بنیاد پروت دی اوس چې ورسه وسم پاک خدای په شي کې ناس دی اما عقیده صفات د شرکیات او بدعات څخه اما بدن صفات بدن دونه صفات چې در هغه ضروری استنجا چا په روښ ته دغه ورسته د بل سنت استنجا امر سره وجد د او بوخ یدنو دغه سي نو هغه مسجد حق ډیر حق دار بی ان پجه تقوم مجتو درجه فی فاقی که در منزد پا ولی فی فاقی که رجال دست خالق سایو حبون چه خوشی انده یه تطهرو چه زیاد چه پاکی حاصل کم باتنی ام ده زایری والله الله خو یحب خوشی المطهرین زیاد چه پاکی که اون که خالق سی دقس زیاد پاکی که پا پاکی که در نجاسات و سخه در گناه هو سخه داد الله دیر خوش دی مانا درجه و بلند که نو اغا حق داره دی یه بل ماجد تا چه ورنسی دا چه وسی جور کردی دی سخت سی اولیده لیده چه امر نبی علیه سلام چه دا آیاتون نازل سو برای اغا اصحاب حاصل چه دی با ونروی در نروول دست وزول قصه جد مخی باوری دلی پسی علا فرمای افا من ایا حق چوک اساسه چه دا تعداوی شیه تأسیس کردی بنیانه دا خپلی بنا دا خپلی ودانی علا تقوا پر بئر من الله دا الله سخ و رغدوانین او دا پار دا رزا دا الله چې یو چا د خپلې بنا څمره د مسجد قبا دی چې دا غه تا دا پر چا یې شي پر تقوا د الله چې د الله سره بیرې دی چې منځ غوښت غواړي او د منځ د لپاره ځای ضروري دی نو دا بنیاد کښې شو و رغدوان او پر رضا باندې د الله تعالی چې الله راضي کې نو دغه څوک چې د خپل بنا د خپل هغه جوړ شوي ځای چې د هغه تا دا پر دغه یې شي دغه خیرون بهتره دی امن که هغه څوک بهتره دی اساسه چې هغه تاداو یې شی دی تاسیس یې کړی دی بنیانه د خپلې ودانۍ و د بنا د دم چې قدرا خبره ته وسلال پر چا یې بنیاد یې شی دی علی شفا پر څنډه باندې جوروپین د یو پان چې بیخې ختلی هارین چې هغه نړېدونکی شفا جوروپین هاته متوجه سي شفا د شي غاړه بولي کیدای شي په خبره پوهېږي شفا چې د شین زور شي باره د دغه د پان څنډې ته ویل کېږي یا د اور غاړې ته ویل کېږي یو بیا شفا ده چې شینې زیر ولري هغه بیا جوړوالي ته ویل کېږي عوام خلک یې فرق نه سره کوي د زیر و د زورغې چې یو څوک ناجوړي برای خدای دې شفا درکړي املایان برا کرکه که ویده از عمری ما تشرا و کچه مانا خدای جده اور پر کنده و داره خدا خیلی مانا سورده چه خدای جی شفا درکی نو چه چه تا دعا کوی گفته خدای جی شفا درکی شفا جوروالی تول کیر شفا دا قصده خطرناک شغالی تول کیر یای اور جروب تا تول کیر جروب دا سپان تول کیر پا رودوی که کتس لیدلی چه وزای رود بایج برای بیخزنی کشلی دا سر دای راتیر یو سوک چه دا خباری پر سر ولاری برای خلو مره دا بیخ کشلی پر پرچند ولاری دا خب باور نکر وقتی درست و نریجو هر بیا نریدون که تول کیر چه نریدون که نو یو چا چه خپل دا بنا تا دا و پر دست زایشی چه اغا پر چند دایی دا بیخ کشل سیوی پان او اغم نریدون که دا اخوای در زلا کردی دمزی کسی نو که زن را جلا کردی نو خدا خیر نریج که نه نریج نو دا غا دا منافقان و مسجد چه دی دا گوه که پر دا غسی زای بانی ولار دی چه نریدون که دی مگر هونو رود ندی دا دا اور پر دا کنجی پر غار دی علاوه دا ار چوک شپکشی کیوه دا اور کنجی کی ور نری دوری ور غرزی نو دا غسی مسجد چه اغا پر دا غسی پان ولاری چه نریدون که اور تا نریش او اغا سی مسجد که بیخی پر تقوی شو سوی علاوه اغا سره شو بوده چه مسجد پر دا غسی بنیاد جور دی که دا غا سره شو بوده چه پر دا غسی خطرناک ازای جور کردی خو ار عقل دا جواب که چه اغا شدی نو چه اغا شدی پی غبر توی اله تو بلر ورزه و دا مسجد تا مو ورزه دا گوه که دا اور پر چرد بانی ولار دی نو دیسی اللہ پر مای بیرت بطل و تجمیت متوجه سی افا من ایا نو هاگ چو اساسه چه دا تا داو یشی دی بنیانه دا خپلی بنا چه مسجد قبا دی اغا علا تقوی پر تقوی و پر بیر من الله دا اللہ دا طرف داغ و رغدوانی او پر رضا دا اللہ دا بنیاد یشی دی داغ سره خیر بهتر و شدی ام من او یک اغا چوک اساسه چه اغا تا داو یشی دی بنیانه دا خپلی بنا چه دا مسجد قدرار دی علا شپا پر چند بانی جروپین دا اغا پان چه بیخ کشل سوی هارین چه اغا پس نریدون که تنهار بیان را ورو که داغ پان و داغ بنا بهی پا داغ سری سرش دا موسیس دی فی ناری پا اور که جهان مدد و رخ نو دا پان چه نریجه خواه خپل موسیس اغا چه پر دا پان بانی بنا کرده خواه غم مرده یه که در رود پر غاره و رود که اچی که در ورده کنی پر غاره و ورده که اچی نو دا خود داغ رکم دی تنهار باران را دل وی که داغ چوک داغ بنا چه پر داغ پان جوره ده